Thank you for sharing. Ik kan niet anders zeggen dan een mooie middag met heel veel verschillende soorten dingen. En het is het fijn aan zo'n open stage dat er van alles voorbij komt. En bedankt jullie ook voor het luisteren en het applaus en het aanmoedigen steeds tussendoor. En dat ga ik nog twee keer voor jullie vragen tijdens de open stage. De volgende is Doreen Donker, a.k.a. Ja, daar is ze al. A.k.a. Do Oscura. Sinds haar 14e schrijft ze al haar eigen nummers. Heeft in meerdere bandjes gespeeld, maar gaat nu solo. Nou, we weten allemaal die bands die uit elkaar gaan omdat iemand solo wil, die dan ineens keihard gaat. Dus ik ga alvast wachten. En we hopen dan ook dat ze einde dit jaar met de nummers op Spotify staat. Ze gaat twee nummers voor ons doen. Een cover en een eigen song. En de gitaar wordt nog even gestemd en gedaan. Tessa is er ook al klaar voor. En Diede, wacht even. We doen dit natuurlijk niet alleen. Dus even een groot applaus voor de technici van vandaag. Diede en Tessa. En als de handjes toch nog werken. Zeker alle mensen die vandaag werken achter de bar bij Sarijn. Een applaus voor alle medewerkers. Ja, dus vergeet je biertje niet te halen. Er is genoeg ingeslagen namelijk. Dus, en we hebben ook dus broodjes knakworst als mensen honger hebben. Dat is ondertussen een beetje een ding geworden bij de Sarijnfeesten. Is dat Dido lekker daarachter staat met een grilletje, broodje, augurkie, mayo, wat je er ook op wil. We hebben het allemaal. Straks hebben we dus nog één act van Doreen en daarna de allerlaatste. Zijn er nog mensen? Ik heb nog plek misschien voor één iemand die zegt, nu ik er toch ben, het is toch een open stage, kan mij het wat verrotten. Alle mensen zijn hier te applaudisseren. Ho, ik ga nog wel gewoon een ding doen. Ja? Oké, plek gevuld. Oké, te gek. Oké. Dat gaan we gewoon doen. Ik weet helemaal niet of het kan per tijd, maar ik heb het net even spontaan bedacht. Hoe laat is het? Mag ik dan vragen of wat ga je dan doen? Een Nederlands liedje. Ga je dat a cappella doen? Ja, Nederlands liedje a cappella. Nou, dat doen wij gewoon. Geen probleem. Doreen, ben jij er klaar voor? Lieve mensen, mag ik dan weer een warm applaus voor Do Oscura!